Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. А як вы праводзіце вольны час? Дрэнна яна адзінокая праводзіла яго свой вольны час. О-хо-хо, ды вы пустэльніца. Запрашаю вас на бярэзіну. Юшку, умееце варыць? Варыць я ўсё ўмею. Выдатна. Мы з Валодзем, шафёр мой, наловім рыбы. А вы зварыце юшку. І яна клюнула. Хоць і папярэджвала яе сяброўка. Падумала, што тут такога? Шафёрам жа, ды што я нявінніца двух мужоў памяняла. Шафёр-спінінгіст знік да самага вечара. Пасля сказаў, што кіламетраў 20 ад сцёба ў блясной парацэ здзівіў шупаком кілаграмаў на 6. А на юшку рыба была ў багажніку, пачышчаная. Хто яе злавіў? Вергілій, Валодзя ці рыбзавод? Пра гэта яна не пыталася. І каньяк быў выдатны, усё было. Але пасля кожнай паездкі было брыдка. Трымалася адчуванне забруджанасці фізічнай і душэўнай. А гэта абвастрала боль па чалавеку, якога кахала і страціла па мішутку. Але самае цяжкае адчуванне свайго падзення азмрочвала яе жыццё і без таго невясёла і нават перашкаджала працы. Каб іграць высокія ролі, трэба чысціня і душэўная раўнавага. На шчасце, запрашэнняў такіх было нямнога, разоў 5. Пасля летніх гастроляў тэатра Вергілій больш не пазваніў, але званне ёй прысвоілі. Труму Александра Павловна сыграла свайго адзінага любоўніка, яго манеру трымацца, гаварыць, яго ласкавыя словы, ад якіх і тады ўжо ў лесе ёй хацелася смяяцца. Наіўна і пошла. Акцёр ён некі. Смешна было. Усіх вучыць, як ставіць, як іграць, як пісаць. А сам пры самых інтымных адносінах не ўмеў сказаць словы, у якія можна было б паверыць. Эпізод атрымаўся ёмкі. Па сутнасці, ударны нумар усяго спектакля, бо такую праўду ў адносінах з мішуткам, радасных і сумных, яна наўрад ці сыграе. ажно акрыяла творча. Але падумаўшы, выразала гэты ўдарны эпізод, які настроіў бы гледача на пэўны давер актрысе. Не таму, што баялася ці саромілася гэтак раздзець сябе. Не. Проста не хацела плюнуць на тых былых кіраўнікоў, на якіх цяпер плююць жук і жаба. Вось на гэтых сённяшніх на жабу і жука яна плюнула б задавальненнем, такім пляўком намерылася скончыць спектакль. Кульмінацыя драмы? Кульмінацыя. Безумоўна, здрадамі шуткі, нечаканыя і вельмі балючыя. Але што расказаць? І што сыграць? Боже мой, Боже! І цяпер захлынаецца маё сэрцайка. Што ты даеш перабоі, як дрэнны матор, а? Дурное ты! Не скажы, што гэта каханне. Ад кахання ты замірала зусім інакш, і ад гэтага замірання твайго рабілася так хораша ў грудзях, у душы. А што такое душа? Што такое душа? Сэрца і душа. Хіба не адно? І ў галаве, у думках было хораша. А ва ўсім целе відаць, у кожнай нервовай клетачцы, а цяпер ад твайго замірання электрасісталы. Якое слова, экстрасісталы. Ні ў адной п'есе яго не было. Паўсотні, калі не больш гадоў жыцця, я не ведала яго гэтага слова. Чаму экстра? Экстра. Экстра звыш, дастаткова. Ад такога ж экстра толькі боль і страх. Няўжо страх? Лёкса, Лёкса. Ты боишься смерти? Не боюся. Не боюся. Не маню себе. Боюся. Не смерти. Одна померти боюся. С холодным котом побач. Бр. Одной померти боюся. Трэба даць Людачцы запасны ключ. Вось і сыграй страх гэты свой. А табе ўсё яшчэ каханне хочацца іграць. Тьфу. Дурніца. Любві все возрасты пакорны. Вы ўяўленні Пушкіна, якому не было і 30. Але ж сістоліш ты сэрца маё ад успамінаў, ад гэтага успаміну асабліва. Кардэрону трэба папрымаць, Яго няма, няма, няма, нічога няма, валідолу няма, але ж свабода якая, страх, плюй на каго хочаш, снікер скупляй, машынку для падліку грошай, не жыццё, а рай, рай зямны. Успомніла нядаўнюю сустрэчу з Мішуткам, як ён узлаваўся, калі яна сказала, што купіла машынку, і весела засмяялася. Кот адчуў змену настрою гаспадыні, скотчыў з канапы, стаўшы на заднія лапы, заглянуў люстра, як прыхарошваўся, і ласкава мурлыкаючы пачаў церці аб яе ногі. Ай, усе мы славесныя і бясслоўныя, любім ласку. Але я не проста лашчылася, як кошка. Я казала яму словы, якія словы я казала, якія словы я казала яму аднаму. Івану таких не казала. А ён, свінтух ён, ну, не сістоль, валідолу, я ўсё роўна табе не дам, няма, няма. Ліля, маладая, таленавітая, ласкавая, як кацяня сябрука ўсім, маладым і старым устрывожана паведаміла ёй. Ой, Шурачка, не знаю, як і сказаць. Баюся. Не люблю гаварыць людзям непрыемнасці, і каб мне ніхто не казаў: «Ліля, ты мяне інтрыгуеш, ролю рэпеціруеш ці што?» Ай, у тэатры ходзяць чуткі, што Любачка падбівае клінкі пад твайго, а? Мала яе ядзе за косы цягала, калена Сергея спакушала. Яна засмяялася. Мішутка не Сергей, сталы чалавек. Ой, глядзі, глядзі, глядзі. Дома сказала Міхалу жартам: «Кажы, ты Любачку гладзіш». «Ты, ды ты што, во, пляткары! Мабыць, ні ў адным калектыве так не пляткара, як у тэатральным. Глядзі, павыдзіраю кудлы ёй, ды і на тваёй сівой галаве плешаў нараблю». Пажартавалі, пасмяяліся. Мішутка тут жа даказаў, што нідзе ён сілы сваёй мужчынскай не траціць. Кахаў яе ў той вечар, як у першы дні іх сувязі. У іх была агульная грымёрная, сямейная. Калі яны абое былі занятыя ў адным спектаклі. Калі яна была адна, у яе грыміраваліся і пераадзяваліся маладыя актрысы. У калектыўнай пры многагеройных спектаклях цесна. Мішутка, застаючыся адзін, піў там сябрамі гарэлку, свінячылі, што яе раздражняла, і гэта, можа, адзінай жа, з-за чаго яны драпаліся. Яна сама купляла найлепшыя крэмы, фарбы, пудры, іх кралі. Яны сваю грымёрку замыкалі. Акрамя агульнага ключа, які вісеў на шчыце ў вахцёра, яна зрабіла дублікаты сабе і мужу. навошта? Навошта, думала пасля. Стварыла умовы. Было свято. Ішоў дзённы спектакль для дзяцей. Светлая казка. Ні яна, ні Мішутка не былі ў ёй заняты. І ўвечары вольныя. Яна гатавала святочны абед з запрашэннем гасцей. Міхась пайшоў у магазіны па віно і па ўсё іншае, чаго не хапала на стол. І тут яна выявіла, што забылася ў грымёрны ласунак, які учора купіла, капчонага вугра. Рэдкасць нават на той час. Учора ішла прэм'ера, аўтар шчодра частаваў не толькі выканаўца, увесь калектыў. Міхась перабравы, яна са смехам валакла яго дадому, п'яны ён, пацешны. Не дзіва, што забылася і на вугра. Пабегла ў тэатр. На пальчыках паднялася за кулісы, ішоў спектакль. Ціхенька, каб не шумець, павернула ключ, адчыніла дзверы грымёрнай і, о Божа, што ўбачыла? Матляўся голы мужчынскі зад. Знаёмы 7 гадоў мыла ў ванне спіну. А над спіной узняліся што зеніткі. Голыя жаночыя ногі, маладыя, прыгожыя. Яна ахнула, ляпнула дзвярамі на ўсю моц. Сцены здрыгануліся. На ключ забылася, не збегла, скацілася з лесвіцы. У скверыку прагна хапала марознае паветра, як выкінутая з вады рыба. Спачатку хацелася захаласіць па-сялянску, па-бабску, потым зарагатала, і прахожыя азіраліся на яе, як на п'яную. Шутка вярнуўся, калі сабраліся госці. І было вясёлае застолле. Толькі яна ўедліва кпіла з мужа, здзіўляючы калег. Раней цешылася ім, п'янаватым, як малым дзіцём. Во, яшчэ цымусны эпізод. Для сучаснага тэатра, дзе дайшлі да таго, што на сцэне паказваюць голыя задніцы. Яна толькі расказвала б. І нячысцік падбіваў адпомсціць Любе. Перададуць жа ёй. Але спахапілася. Не ёй гэта будзе помста. Яму. А помсціць яму ніколі не ўзнікала жаданне. Нават тады, калі ішоў шлюбаразводны працэс, ён ганебна паводзіў сябе, асабліва ў сваіх прэтэнзіях на кватэру. Ім далі добрую трохпакаёвую кватэру ў новым доме ў прэстыжным раёне. І ён спрабаваў даводзіць, што кватэру далі яму, заслужанаму. Сорамна ёй было за яго. Між іншым, заслужаным ён так і застаўся. Казалі, што ў дзень прысваення былой жонцы звання народнай, Мішутка моцна напіўся і набіў Любу, ардынарную актрысу. Тэатральная плётка павесяліла тады яе няшчаснае адзіноцтва і шчаслівае ад прызнання. Званне народнае яна ў нікога не прасіла і ўвогуле стала абыякавай да поспеху, да славы. З непамернымі пакутамі, але драму свайго жыцця яна сачыніла і зрабіла спектакль. Прагнала з пачатку да канца раза ў 5, кожны раз дадаючы новыя дэталі, новыя нюансы ў тэксце, ў ігру, нешта і выразала. Сыграла перад Людай. Тая спалохала яе, праслухала з незвычайнай увагай і як анямела. Ні воплескаў, ні захапленняў, увогуле ніякіх слоў. Людачка, а чаму ты маўчыш? Мне страшна. За каго? За вас. Вы такая бязлітасная да сябе. Дзіця маё, дзіця маё. Да сябе і трэба быць бязлітасным. А да яго вы добра. А я... Я перш-наперш яго раздзела б перад усім светам. Александра Паўлаўна засмяялася. Калі толькі ў гэтым мой недахоп, то я магу быць задаволеная сваёй працай. Александра Павловна увайшла ў малую залу. Праз яе ўваход на сцэну і ледзьве не самлела. Думала, што на праслуханне прыйдзе паслед другі рэжысёр, магчыма, запросіць двух-трох членаў мастацкага савета. А тут... Божачка, божа! Зала амаль поўная. Больш за сотню чалавек. Амаль усе маладыя і сярэдняга ўзросту, незнаёмая моладзь. У паследа высветліла студэнты тэатральнага факультэта акадэміі. Хацелі выказаць паследу пратэст, можа нават адмовіцца ад паказу. Але зразумела, што другі раз галоўны не стане яе слухаць, і яна страціць апошні шанс. Назаўсёды развітаецца са сцэнай. Супакоіла сябе. Якая розніца, калі гэтая моладзь паслухае яе сёння ці тады, калі спектакль будзе аб'яўлены. А можа, ён і не адбудзецца. Можа, сапраўды гэта апошні выхад на падмосткі. Дык, скарыстай жа яго. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.